Før bedre sent enn alvor I dag, skal vi få inn professor Nils Fredrik Nifs, som vil gi en kort introduksjon til programmet. Ja, kom inn, professor. Ja, bare kom inn. Det er låst! Nei, det er ikke låst. Ja, vent, jeg skal hjelpe dem litt, jeg. Et øyeblikk. Skal vi se. Ja, den litt vrien her. Nå skal vi se. Hvis jeg holder foten her nede. Ja. Og så holder jeg slik. Kan de prøve nå? Ja. Professor? Ja. Hva var det som skjedde? Håndtaket gikk av det røy. Ja. Ja, de ikke skadet. Ja, jeg lurer på om de da, kanskje, nå skal jeg hente mikrofonen, så kanskje de kan ta den introduksjonen utenifra. Ja, vel. Et øyeblikk. Ja, et litt øyeblikk nå. Nå jeg kommet bort til døren her. Ja. Ta den nå. Bedre sent enn alvor vil antageligvis I dag komme Professor? Ja? Det holder ikke. Hva? Jeg har oppe å jobbe med den her I flere uker, ja. Nei, det lydteknikeren her som sier at det for dårlig lyd, det holder ikke lydmessig. Vi har et målapparat. Kunne de kanskje snakke gjennom nøkkelhullet, så skal jeg holde mikrofonen inn til nøkkelhullet her. Kan jeg prøve med det? Bedre sent enn alvor vil da gud... Professor? Ja? Hva er det? Løpende vil du sitte fast I låsen! I nøkkelhullet her! Ja. Hold ut! Jeg skal, mens vi spiller kjenningsmelodien her, så skal jeg prøve å få tak I en sanitetsmann, vi har det her I huset. Så kan vi komme tilbake til dem etterpå, kanskje? Ja. Da sier vi det. Hold ut, professor! Hold ut!